NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Een nieuw loonbod van Albert Heijn is door de vakbonden afgewezen. Volgens het ANP bood de supermarktketen 10% meer loon, maar zijn de FNV en CNV niet tevreden. Albert Heijn zegt verbaasd te zijn. De stakingen in de distributiecentra gaan dus voorlopig door. Opnieuw waren er explosies vannacht, dit keer in Hellevoetsluis ten zuidwesten van Rotterdam en in Amsterdam. De laatste tijd waren er vooral veel explosies in Rotterdam. Daar waren vannacht ook nog twee schietpartijen, onder meer bij een autowasstraat. Niemand raakte gewond. Australië gaat de invoer en verkoop van e-sigaretproducten verbieden. Het is het eerste land ter wereld waar vapen straks niet meer is toegestaan. Volgens de nieuwe regels zullen vapes straks alleen nog in apotheken op recept verkrijgbaar zijn voor mensen die willen stoppen met roken. En Novak Djokovic kan dit jaar weer meedoen aan de US Open. De drievoudig winnaar kon vorig jaar niet meedoen omdat er in Amerika nog een vaccinatieplicht was, maar die vervalt vanaf volgende week. Dat betekent dat de 35-jarige Serviër in augustus kan afreizen naar New York. ANWB verkeersinformatie met files op de N9 Alkmaar richting Den Helder. 3 kilometer tussen Bergen en Schorel. 10 minuten is de vertraging. Een kwartier vertraging op de N9 Den Helder richting Alkmaar tussen Schorel en Bergen in 2 kilometer file. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Het regent aanslagen ook vannacht weer. 1 in Amsterdam en 1 in Hellevoetsluis. De laatste dus opnieuw in de regio Rotterdam. Waarmee het aantal explosies dit jaar al boven de 50 komt in die regio. In de hoofdstad ligt het aantal rond de 24 volgens de Amsterdamse stadszender AT5. Maar met name Rotterdam springt de laatste dagen en weken in het oog. 9 aanslagen in 1 week tijd, waarvan er 2 konden worden verijdeld. In de Van Spijkstraat pakte de politie 2 jonge jongens op. 14 en 15 jaar pas. De Telegraaf schrijft vandaag dat het een geripte partij verdovende middelen is die de oorzaak lijkt te zijn voor het geweld in de Maasstad. Het zou volgens bronnen uit het criminele circuit gaan om minimaal 200 kilo cocaïne, aldus de krant. Anderen leggen ook een verband met de war on drugs van burgemeester Ahmed Abu Taleb. Doordat veel partijen coke zijn onderschept in de haven, wordt de sfeer in het criminele milieu grimmiger. Opvallend, zwaar vuurwerk, de zogenaamde cobra's, is overwegend het gereedschap, hoewel er in de regio Rotterdam gisteravond en vannacht ook weer 2 schietpartijen waren. De vraag is, waar zitten we hier nu naar te kijken? Mick van Wely is misdaadverslaggever van de Telegraaf. Hij schrijft en schreef ook veel over jongeren die het verkeerde pad op gaan. Mick, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe uniek zijn die voorbije weken? Nou, uniek in de zin van, het gaat heel hard qua brutaliteit en qua heftigheid en qua aantallen. Maar het is tegelijkertijd een trend die al een paar jaar gaande is. En je ziet nu gewoon excessen. Dat is er eigenlijk gaande. Het is eigenlijk gegaan van 2 of 3 aanslagen in Nederland per week naar bijna dagelijks. Er gaat de laatste weken geen dag voorbij dat er 's nachts niet ergens een woning is opgeblazen. Kun je spreken van een geweldsexplosie? Dat kun je zeker. Dat kun je zeker. Op dit moment, ik schrik er echt van. Vooral ook de kracht van de explosies, dat hele woningen worden ontzet. Het is eigenlijk nog een wonder dat er nog geen doden of gewonden zijn gevallen. En wat mij vooral voor gevoel bekruipt, is gewoon een soort brutaliteit en ook een soort machteloosheid vanuit de politie. Het gebeurt gewoon onder je neus. Zeker het voorbeeld in Rotterdam van meerdere explosies in 1 straat. Dat is echt een nou ja, om het heel onerbiedig te zeggen, een middelvinger richting de politie. Daar zijn de criminelen de baas. Weet jij precies waar we naar zitten te kijken eigenlijk? Nou, dit is het gevolg van, ik denk, jarenlange onderschatting van de opkomst van de georganiseerde misdaad. De excessen van de totaal uit de hand gelopen drugsmokkel in Nederland. En ik vind, je haalde net Abu Taleb aan, die zei van ja, dit is eigenlijk, betekent eigenlijk dat we het goed doen, namelijk dat we steeds meer partijen onderscheppen. Ik vind dat heel makkelijk en kort door de bocht. Dit is het resultaat van jarenlange tekorten bij de recherche, te weinig opsporing, te weinig rechercheurs en een drugshandel die volledig uit de hand is gelopen. En daar zie je nu de excessen van. En het is een probleem wat zich niet makkelijk laat oplossen. En ik zeg ook tegelijkertijd vind ik dat het onderschat is. Aan de andere kant is het ook een probleem wat heel moeilijk te bestrijden is. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Ja, laten we beginnen bij de politie. We zagen gisteravond Fred Westerbeke, de politiechef van Rotterdam, in Nieuwsuur. En jij interviewde hem een tijdje terug ook al over het enorme tekort aan rechercheurs. Waar is daar het probleem? Nou, dus ik heb hem daar twee keer over gesproken. Een paar jaar geleden waren er ook wat beschietingen. Veel schietpartijen in Rotterdam. Het was in 2021. Toen zei Westerbeke dat hij zich grote zorgen maakte over het capaciteitstekort bij de recherche. En het viel mij ook op dat hij dat ruiterlijk erkende. En hij zei ook van, we lossen het probleem niet op, omdat we namelijk onvoldoende de organisaties achter die aanslagen pakken. Dus alleen maar mensen die het uitvoeren en schieten, daar los je het probleem niet op. Daarmee erkende hij wat het achterliggende probleem is. En hij heeft dat begin dit jaar nog een keer herhaald door te zeggen dat Nederland een groot probleem heeft met tekort bij de recherche in het algemeen. Politieagenten staan niet te trappelen om, om rechercheur te worden. Omdat het financieel veel minder oplevert. En het is een behoorlijk pittige klus ook. Nou ja, en er zijn rechercheurs die vanuit salarisoverwegingen voor een andere carrière kiezen. Kijk, het is heel simpel. Als je vanuit blauw, zoals het heet, naar de recherche gaat, moet je een paar honderd euro inleveren, omdat je die onregelmatigheidstoeslagen verliest. En voor de aanpak van de zware misdaad heb je echt rechercheurs nodig. Ervaren mensen, en daar is een heel groot tekort aan. En dat is wel echt een groot probleem. Ja, terug naar die Van Spijkstraat, waar meerdere aanslagen waren, waar die twee jonge jongens ook zijn opgepakt. Daar was wel cameratoezicht. En door dat cameratoezicht en doordat de politie die straat in de gaten hield, konden die twee 14- en 15-jarige jongens worden opgepakt. Ja, nou, dat is heel mooi. En dat is een mooi succes. En zo moet het ook gaan. En ik vind het heel goed dat dat nu allemaal gebeurt, want ineens is er heel veel mogelijk. Er wordt gezegd, we gaan beter forensisch onderzoek doen, we gaan camera's plaatsen, we moeten onze informatiepositie verbeteren. Allemaal heel belangrijk en heel goed en terecht ook. Alleen vraag ik me er wel af, waarom moet het in Nederland altijd volledig gierend uit de klauwen lopen voordat ineens alles mogelijk is? Hierop had eigenlijk, vind ik, beter geanticipeerd moeten worden. Maar hoe dan? Nou, bijvoorbeeld wat er nu wordt gedaan, dus camera toezicht, betere informatiepositie, meer recherche, want nu worden er wel een paar blikken extra recherche opengetrokken. Dat had eigenlijk, denk ik, wel eerder gemoeten. Ook kijken naar de verbanden tussen aanslagen, beter forensisch onderzoek op plekken, ja, waar het gebeurt, zodat je aanslagen aan elkaar kunt koppelen. Ja. Het probleem is dat de opdrachtgevers vaak in het buitenland zitten, dus dat maakt het lastig. En je inzetten op die ronselaars, de laag tussen de uitvoerders en de opdrachtgevers. Dat gebeurt ook. Daar willen ze nu ook een speciaal recherche team voor oprichten. Maar tegelijkertijd, cameratoezicht is één ding. Dat kun je doen in een straat waar eerder aanslagen zijn geweest, maar vannacht opeens ook weer in Hellevoetsluis. Je kan toch moeilijk het hele land vol gaan hangen met camera's? Nee, dat kan ook niet. Nee, het is ook heel moeilijk om het te voorkomen. Maar je moet verschillende tactieken gebruiken en die combineren. En dat heeft iemand van de Rotterdamse Serge ook onlangs in onze krant toegelicht. Ik ben zijn naam even kwijt. Maar dat zijn maatregelen waarvan ik denk, hoe kan er pas nu een plan van aanpak komen, terwijl dat eerder ook had gekund? Kijk, iemand die 's nachts ergens een aanslag wil plegen, het is heel moeilijk om te voorkomen dat hij dat pleegt. Je kunt wel in die organisatie waar dit gebeurt daar verstoren en ze achter de broek aan zitten. Je kunt ook inzetten op hete daadkracht. Net als bij de overvallen, dat gebeurt er ergens iets, dat je razendsnel een ring ergens omheen zit en diegene pakt. Nou, dat is nu ook met die 14, 15-jarigen gebeurd. Die zijn toen snel gepakt. Ja. Dus er zijn wel allerlei mogelijkheden. En het achterliggende probleem, namelijk dat het ontzettend makkelijk is om jongeren te ronselen voor dit soort aanslagen, dat is weer een achterliggend probleem wat veel meer tijd en energie kost en echt iets voor de langere termijn. Ja, komen we zo meteen over te spreken. Eerst nog eventjes naar de manier waarop die aanslagen plaatsvinden, namelijk met zwaar vuurwerk, die cobra's. Is dat een nieuwe ontwikkeling? Wat je eigenlijk zag is dat het begon, dat bestoken van panden, horecazaken en gewoon particuliere woningen, dat begon eigenlijk met beschietingen, dus 2-3 kogels door de ruit. Ook recentelijk in die Van Spijkstraat trouwens weer. Klopt, en daar bereik je twee effecten mee. Namelijk het intimideren van de mensen die er wonen, criminele opponenten of familie daarvan. Mm. En B, je zorgt voor sluiting van een zaak of een pand. Want vaak gaat de burgemeester uit oogpunt van openbare orde en veiligheid zo'n zaak sluiten. Ja. En wat je dus eigenlijk ziet is dat, dat het van handgranaten en beschietingen van panden, nu eigenlijk worden er vooral bommen gemaakt van cobra's. Dat zware vuurwerk. En je ziet ook dat die handel in Cobra's enorm toeneemt. Het gaat echt om vele duizenden, tienduizenden ladingen van tienduizenden Cobra's. Ja. En je ziet dat het Openbaar Ministerie ook zich steeds meer richt op het verstoren van die lijnen. Omdat dit geen vuurwerk meer is. Nee, dit zijn de explosieven van de onderwereld. Ja, maar die kun je gewoon kopen. Althans, voor professioneel gebruik dan. Niet voor consumentenvuurwerk, zal ik maar zeggen. Maar ze zijn wel gewoon verkrijgbaar op de internationale markt. Klopt. Kijk, de Cobra is in principe een legaal product. Alleen moet je daar een vergunning voor hebben. En ergens tussen de productie en dat ze worden gebruikt voor de aanslagen gaat het mis. Dus om maar eens in ouderwetse misdaadtaal te zeggen, ze vallen ergens van de vrachtwagen. En justitie is nu bezig om te kijken van waar gaat het mis? Waar belanden ze de illegale circuit? En ook, kunnen we niet betere regels maken, Europees gezien, om dit te voorkomen? Want dat is wel een heel belangrijk probleem, ja. Die aanvoer van die explosieven. Ik geloof ook dat de minister van Justitie, Dylan Jezelgus, daarmee bezig is. Juist op met dit als achtergrond. Tegelijkertijd schrijft jouw krant vanochtend dat een ripdeal de achtergrond zou zijn van deze geweldsexplosie. Een partij van 200 kilo blijkt uit gesprekken van jullie krant, collega van jou, met criminele bronnen, maar ook met bronnen uit het opsporingscircuit. Wat weet jij daar meer van? Nou, ik ken dit specifieke casus niet, maar je kunt over het algemeen zeggen dat 99% van de aanslagen, of eigenlijk 100, kent een drugsachtergrond. Het gaat louter en alleen om conflicten in het criminele circuit, waarbij er de roof van een partij oorzaak is voor een conflict, of er wordt een partij in beslag genomen en ontstaat ruzie. Kijk bijvoorbeeld naar de hele Mokro-maffia-oorlog, die begon in 2010. Ook daar was de verdwijning van een partij van een paar honderd kilo de oorzaak van een conflict wat jarenlang heeft voortgeduurd. Ja. Criminelen willen laten zien dat ze het niet pikken. Iemand moet verantwoordelijk voor worden gesteld en dan begint een oorlog. Maar tegelijkertijd wordt er ook een verband gelegd, je zei het zelf ook al, en ik zei het in de inleiding, met die war on drugs van de burgemeester. En waardoor ook grote partijen cocaïne worden onderschept in de Rotterdamse haven. Wat is daar dan het verband? Nou, zoals ik net zei, ik vind het een beetje makkelijk. Het is eigenlijk, wil de burgemeester daarmee zeggen van, we doen het eigenlijk heel goed en daardoor zijn deze aanslagen. Nee, die aanslagen zijn er niet omdat er veel meer in beslag wordt genomen. Die aanslagen zijn er omdat de drugsmafia in Nederland gewoon ongekend, ongelimiteerd kon groeien in de afgelopen 10, 15 jaar. Ja. En dat heeft Grapperhaus een paar jaar geleden ook erkend na de moord op Wiersum, de advocaat Dirk Wiersum, dat het nog jaren kost om terug te knokken en terrein terug te winnen nadat het compleet verwaarloosd is. Ja, maar de experts zeggen ook, als partijen cocaïne worden onderschept, gaan criminele organisaties bij elkaar over de vloer komen om elkaars spullen af te pakken om aan hun verplichtingen te voldoen. Nee, natuurlijk speelt dat een rol. Maar kijk, de afgelopen jaren zijn er ook verschrikkelijk veel partijen in beslag genomen. Ik bedoel, de afgelopen 10 jaar worden de partijen in beslag genomen. Hebben we een enorme oorlog op straat gezien? Nou, de aanslagen die er nu zijn, zo erg hebben we het niet gezien. Ik denk dat dit gewoon de excessen zijn van de drugsindustrie die te groot, te machtig is geworden en heel moeilijk is te bestrijden. Hoe groot is die drugsindustrie, weten we dat? Nou ja, als je kijkt naar Rotterdam, ik weet niet meer de exacte cijfers vorig jaar. Volgens mij is er in 2021 of 22 iets van 70 ton cocaïne in beslag genomen. Nou, dat zal ongeveer een kwart zijn van wat er daadwerkelijk binnenkomt. Ja. Dan heb je nog de talloze drugslabs. Nederland is een pruttelende drugslab geworden voor Europa. En Rotterdam en Antwerpen vormen de trechters voor Europa als het gaat om cocaïne. Nee, maar dat weten we. Maar mijn vraag is eigenlijk, hoeveel organisaties zijn er? Ja, dat is heel moeilijk. Volgens mij heb je hebt alleen al in Midden-Nederland enkele tientallen CSV's, zoals het wordt genoemd, criminele samenwerkingsverbanden. Ja. Vroeger had je er veel minder en was dat overzichtelijker. Tegenwoordig zijn ze veel meer fluïde. Dat betekent dat ze qua samenstelling heel snel veranderen. Criminelen zijn opportunisten, werken dan weer met elkaar samen, hebben dan weer oorlog met elkaar. Maar dat beeld van vroeger, dat er zeg maar 10, 15 grote jongens waren die goed in beeld waren, dat is tegenwoordig is een totaal andere situatie geworden. Je hebt het over honderden jongens. Alleen al in Den Haag zijn enkele tientallen miljonairs, tieners of twintigers, die heel rijk zijn geworden door de drugsindustrie. Tientallen? Tientallen. Maar dat brengt dan ons meteen ook bij de oorzaak. En het lastig op te lossen probleem. Namelijk, als die jonge jongens, zeker in een bepaald milieu, die in al contact hebben met andere criminelen, zien dat je heel snel geld kunt maken en dat je er niet voor hoeft te werken, en dat je heel snel een dure Duitse auto met een dubbele uitlaat kunt rijden. Hoe ga je dat in godsnaam ooit aan kunnen pakken dan? Nou, dat is de grote vraag. Status is heel belangrijk voor de jongeren. Ze worden heel makkelijk geronseld om dit soort aanslagen te plegen. En dat is het grote dilemma. Hoe voorkom je dat? Want er zijn echt duizenden van dit soort jongeren die dit willen doen. Sterker nog, ik praat nu veel met jongerenwerkers over dit probleem. En die zeggen ook dat er jongeren zijn echt trots om naar een jeugdinrichting te gaan. En terwijl ze in de jeugdinrichting zitten, worden ze al geronseld voor nieuwe klussen. En ik heb het over een segment van de jeugd en niet over de hele jeugd. Ik denk dat daar ook een heel groot probleem ligt in de jeugdinrichting. 1 op de 2 jeugddelinquenten die eruit komt, gaat binnen 2 jaar weer de fout in. Het grote vraagstuk nu in Nederland is, hoe voorkom je die aanwas vanuit de jongeren die de grote stap maken? En het is een beetje cliché, het is vaker gezegd, maar vroeger had je een kind wat ging van een fietsdiefstal naar een inbraak, naar een overval. En tegenwoordig zie je ze binnen 1 jaar gaan van een straatroofje naar een grote kookzaak of naar een liquidatie. Dus het gaat heel, heel snel. Maar hoe voorkom je dat? Ja, heel moeilijk. Ik weet de oplossing niet. Kijk, het probleem is eigenlijk, zie je dat jonge tieners volwassen delicten plegen. Moet je ze dan ook straffen op een volwassen manier? Moet je willen dat een kind van 14, 15 jaar de bak in gaat? Kijk, je haalt wel een gevaar van de straat, maar wil je dat, een jonge tiener? En dat vind ik heel moeilijk. Ik denk dat je moet accepteren dat er een segment van de jeugd is wat niet meer te redden valt. En dat je daar vooral geen geld en capaciteit in moet steken, maar wel in de jongeren waar nog wel wat valt te halen. Verder, als je kijkt naar jeugdzorg in Nederland, toevallig heb ik gisteren gekeken naar de afgelopen 40 jaar qua beleid. Het is 1 trieste optocht van allerlei reorganisaties, toestanden, met telkens daarna een rapport waaruit blijkt dat het niks heeft uitgehaald, dat het alleen maar averechts heeft gewerkt. Nou, de hele decentralisatie, blijkens jouw stukken, zijn ook bijzonder kritisch. Ook op de gang van zaken bij penitentiaire jeugdinrichtingen. Er is in november een rapport verschenen van de inspecties over de jeugdinrichtingen in Nederland, de jeugdbiasen. Het is een onthutsend verhaal. De conclusie van de inspecties is: stuur geen jeugdigen meer naar de jeugdinrichtingen, want het is te gevaarlijk en ze komen er slechter uit dan dat ze erin gaan. Ik vind dat vrij schokkend. En wat is de oorzaak? De oorzaak is een groot gebrek aan gekwalificeerd personeel, ervaren personeel. Je ziet het overigens breed, ook in TBS-klinieken en in volwassen gevangenissen, dat je hebt te maken met jonge twintigers die geen ervaring hebben. Bovendien heel veel verloop. Kijk, in zo'n inrichting moet je langer werken om goed inzicht te krijgen in de jongeren. Wat speelt er onderling? Hoe zit iemand in elkaar? Met alle respect, maar piepjong personeel met weinig ervaring krijgt daar geen goed inzicht. En er is heel veel smokkel. Begeleiders worden onder druk gezet, geïntimideerd. Dus daar gaat het al heel erg mis. En als begeleiders aan de bel trekken bij het management, krijgen ze vaak geen gehoor, blijkt uit jouw stukken. Nee, dat klopt. Er hebben zich naar aanleiding van de ontsnapping van een jeugddelinquent uit Lelystad, hebben zich een aantal mensen gemeld. Die hebben een soort brandbrief geschreven, ja, over de reile zeilen. En omschrijven het ook dat de JEI Lelystad bijvoorbeeld eigenlijk een soort recruteringscentrum voor de onderwereld is geworden. En die verharding van een klein segment van de jeugd zie je ook daar heel erg. En zij trekken dan aan de bel daarover, maar daar wordt in hun optiek te weinig mee gedaan. De dienst justitiële inrichting bestrijdt dat, maar erkent wel dat de problemen heel groot zijn geworden en dat er een totaal nieuwe situaties ontstaan binnen de jeugdinrichtingen. Dat waren vroeger plekken waar je gezond kon rehabiliteren naar wat jeugdzonde, maar tegenwoordig is dat met die hardheid een heel ander soort instelling geworden. Maar goed, laten we teruggaan naar het voorbeeld van die 14- en 15-jarige jongens. We kennen de achtergrond daarvan niet, althans ik niet. Die zitten nu nog 2 weken langer vast. Hangende het onderzoek, dus we weten niet door wie ze zijn benaderd, of het inderdaad zo'n makelaar is geweest, wat hun achtergrond is, waarom ze hebben toegestemd, of het inderdaad het snelle geld is, een paar €100 voor een paar gymschoenen of dat er meer speelde. Wat zou je met dit soort jongens dan wel moeten doen? Je kunt toch moeilijk zeggen, gaan lekker een weekendje krokodillen kleien en dan zijn we weer klaar. Nou, ik ben het met je eens. Ik denk dat we gezien die ontwikkeling, die verharding van een groot of een aanzienlijk deel van de jeugd, dat je opnieuw moet gaan kijken, wat wil je nou met dat strafrecht? En ik weet het antwoord niet, maar ik denk dat er een moment komt dat het collectieve belang, het veiligheid bijvoorbeeld, veel belangrijker is dan dat van het individu. Ja. Als je het hebt over straten waar gewoon, stel je voor dat ze, wel, het gebeurt namelijk vaak, dat ze het verkeerde pand pakken of de verkeerde persoon neerschieten. Ook het gevaar voor de burgers, ik heb begrepen, ja. Het gevaar voor de burgers is enorm. En moet je dan maar blijven zeggen, ja, maar het is zo vervelend voor dat persoon dat hij langer vast gaat zitten. Dus dat is het dilemma. Ja, maar je zegt vroeger zelf, als je ze langer vastzet, dan komen ze er alleen maar slechter uit. Dat is ook. Maar tegelijkertijd haal je ze ook van de straat. Maar ik denk, en dat is het algemene beeld, van je moet niet willen dat een kind van 14, 15, 5, 6 jaar de baaiers ingaat. Dus ik denk dat je heel goed moet, dat je tegelijkertijd wel moet gaan straffen, maar vooral moet gaan kijken naar dat voortraject. Hoe komt het dat ze in de verleiding komen en daarop gaan investeren? Ja. Veel meer in jongerenwerk. De preventie is het allerbelangrijkste. Maar daar draait je loopt ook al langer mee. Dit horen we al jaren en jaren en jaren. Zolang ik in de journalistiek werk, dat is al meer dan 30 jaar, hoor ik dit geluid. Ik weet het, maar Sven, je vraagt aan mij een oplossing. Ik weet het niet. En ik denk dat iedereen daarmee worstelt. Ja. Alleen, ik vind echt nogmaals, het probleem van de jeugdcriminaliteit is zodanig veranderd in een korte tijd. Het gevaar is te groot geworden. Je kunt die kinderen van 14, 15, die hele gewelddadige straatroof en overvallen plegen, die heel actief zijn op cybercrime, met de aanslagen, kun je niet meer zien als jonge kinderen die vooral gered moeten worden. Nee. Ik vind van niet. Het gevaar is te groot voor de samenleving. Dan was er een directeur van een scholengemeenschap, of in ieder geval een organisatie van scholen, mbo-scholen in Rotterdam. Die zei in het Algemeen Dagblad, ja, als wij om informatie vragen bij de politie of bij de burgemeester, dan krijgen we die niet. Daar staat de privacywetgeving in de weg. Wij willen op het moment dat iemand het verkeerde pad is opgegaan of dreigt op te gaan, en voordat het een hele grote jongen is geworden die echt gevaarlijk is wanneer we de informatie wel krijgen, wij willen in een vroeg tijd stadium die informatie hebben. Zou dat een goed idee zijn? Uitwisselen van informatie is een van de grootste knelpunten. Dat er onvoldoende informatie wordt uitgewisseld. Ook tussen bijvoorbeeld jeugdinrichtingen en gemeenten. Dat iemand die komt vrij uit een jeugdinrichting, die staat dan met zijn plunje op straat en vervolgens valt hij in een gat. Want de gemeente zegt, ja, het is jullie taak om dat voor te bereiden. En de inrichting zegt van, ja, het is jullie taak. En dat hoor je dan vanuit de jongerenwerkers. Gezondheid. Dus, dank u. Dus dat is, dat is een van de problemen. Ja, maar dat is ongeveer bij elke uitvoeringsinstantie in dit land een probleem. Ja, dat klopt. Zelfs bij het beveiligen van mensen is dat een probleem, blijkt uit het OVV-rapport. Ja, dat klopt. Namelijk schotten tussen organisaties, het gebrekkig delen van informatie en het over de schutting kieperen van de dingen die je liever niet op je bordje wil hebben. Ja, en ook dat is iets wat we eigenlijk al tientallen keren hebben geconcludeerd, maar waar maar geen verbetering in komt. Maar dat privacy aspect, dat is, ik vind het echt te zot voor woorden dat zoveel opsporingswerk verhindert en samenwerken tussen instanties. Het is zelfs zo erg dat als een bepaald iemand waarop de gemeente lange tijd heeft geïnvesteerd vertrekt naar een andere gemeente en daar weer opnieuw de fout in gaat, dat de ene gemeente de andere gemeente niet mag informeren. Nou, daar wordt aan gewerkt, hè, geloof ik. Dat is die wet Bibop, waar nu wel stappen worden genomen. Begrijp ik van burgemeesters tenminste. Ja, ik hoor dat het nog steeds een heel groot probleem is. En over dat soort voorbeelden, dat je dan maar een briefje onder de ruitenwisser van je collega burgemeester moet neerleggen waarop dan staat wat er moet gebeuren. Dat soort excessen. Ik weet niet of dat in praktijk is gebeurd, maar dat is wel ongeveer zoals het wordt geschetst. Is het misschien ook niet zo dat we het zo uit de hand hebben laten lopen, dat er zoveel criminele samenwerkingsverbanden zijn, dus criminele organisaties in gewoon Nederlands, dat het probleem te groot is met een te grote aantrekkingskracht voor een bepaalde groep jongeren om het nog te keren? Nou, ik denk dat je daar de kern wel heel goed hebt. Kijk, op het moment dat je in een wijk zit waar al jouw vriendjes dikke auto's hebben en heel veel geld en status is echt heel belangrijk voor die gasten, daar groeit een generatie op die iets ziet wat in hun ogen normaal is, maar dat is niet normaal. En dat is zo snel gegaan. Het is normaal gevonden dat je geld hebt, dat je op social media patst met je dingen. Status is heel erg belangrijk. En dat komt omdat in korte tijd is die wereld zo veranderd. Ja. Er zijn zoveel mensen die zoveel geld hebben verdiend. Het geweld is normaal geworden. De straatroven. Dat je een generatie kinderen opgroeit die niet anders weet. Maar die kinderen hebben toch ook ouders? Ja, en dat is ook een probleem. Wat je vanuit rechercheurs hoort, is dat ze te maken hebben met kinderen. En dan komen ze naar thuis. Dan heb je een kind van 12, 13 dat zegt, hey joh, bel mijn advocaat maar. Of de ouders zeggen, ga weg uit mijn huis. Je hebt enerzijds ouders die worstelen met kinderen die het verkeerde pad op gaan en die er echt niks aan kunnen doen. Anderzijds heb je ouders die allebei zelf crimineel zijn of 's ochtends nog liggen te blowen in bed en dan een kinder zonder boterham naar school gaat, waar vervolgens dat heel zielig wordt gevonden voor het kind, omdat ze denken dat ze geen geld hebben thuis. Nee, maar de ouders gaan zelf de fout in. Maar dus daar gaat het mis. Sorry, ik was even de draad kwijt. Ja, ja. Nee, daar gaat het dan mis. Maar goed. Ja, dus met de ouders. Het is nooit helemaal zwart-wit. Het is en-en. Ik bedoel, ik geloof ook. Er zijn ook ouders die het verschrikkelijk vinden, of genoeg ouders die het verschrikkelijk vinden dat hun kinderen de mist ingaan en die daar echt niks kunnen doen. Er zijn ook ouders waarvan de beide ouders crimineel zijn en een kind groeit op en weet niet beter. He, als de ouders zeggen die witte muur is blauw, dan is het voor de kind die witte muur blauw. Terug naar het begin van dit gesprek, namelijk het schreeuwend tekort aan rechercheurs. Het zijn er meer dan 500, geloof ik, uit mijn hoofd. Waar in ieder geval behoefte aan is, op korte termijn al. Waar haal je die vandaan? Nou, daar wordt nu aan gewerkt om bijvoorbeeld op de politieacademie al mensen enthousiast te maken voor de recherche. Ze willen een aparte rechercheopleiding in het leven roepen ook, hè? Parallel aan de politieacademie. Ja, dat is een plan om een soort. Dat je niet eerst helemaal dat blauwe traject van gewoon agent moet doorlopen, maar dat je meteen een rechercheur kunt worden. Dus daar wordt nu aan gewerkt. Hoe het daarmee staat, dat weet ik niet precies. Maar er moet wel flink wat bij. Dat is wel heel belangrijk. Ja, en dan moeten die mensen dus ook beduidend meer gaan verdienen, want anders lopen ze weer weg. Nou ja, ik denk dat een van de eerste zaken is die moet gebeuren. Het is eigenlijk absurd dat je als rechercheur voor zo belangrijk werk, de georganiseerde misdaad, dat je daar minder verdient dan iemand op straat. Nou zeg ik niet dat dat minder belangrijk is als je op straat werkt, maar ik vind dat verschil vind ik te absurd voor woorden. Je moet het gewoon aantrekkelijk maken voor politiemensen om rechercheur te worden. Ja, goed. En dan zijn we dus weer terug bij het begin van dit verhaal, namelijk opsporingscapaciteit en het geld dat daarmee samenhangt. Ja, nou, het is een belangrijk deel. Hè. Het is niet alleen maar dat tekort aan rechercheurs. Het is een combinatie van wat ik vertelde, die problemen in de jeugd. Ja. Dus het is een combinatie van heel veel zaken. Maar ik denk dat onderschatting en dat wel een van de belangrijkste in het tekort aan rechercheurs, dat wel aan de basis ligt. Maar goed, de conclusie die toch boven blijft drijven aan het einde van dit gesprek is dat het probleem zo groot is geworden dat het ook bijzonder ingewikkeld is om die geest weer in de fles te krijgen. Ja, en ik heb nou toevallig de afgelopen dagen er heel erg hard over zitten peinzen van wat nou de oplossing is. Maar ik denk dat je met, alleen dat is natuurlijk ook tientallen keren gebeurd, dat je met experts uit het jongerenwerk, echt mensen met de poten in het bluswater en rechercheurs die veel te maken hebben met jeugdcriminaliteit aan tafel moet gaan om te kijken, wat kun je nou hier doen? En wat is nou de oplossing? En iedereen die ik erover spreek, van jongerenwerker tot en met rechters, officieren, rechercheurs, niemand heeft het antwoord. Verwacht je dat dit nog verder uit de hand gaat lopen op korte termijn? Ik zie niet in ieder geval hoe het gestopt kan worden. En als je heel sec kijkt naar de feiten, dan zie je in de afgelopen 3 jaar een lijn die recht omhoog gaat. En ik zie niet hoe die gestopt moet worden. Dus ik denk dat we meer excessen zullen zien, omdat die hele drugsindustrie alleen maar aan het groeien is. Dus de geweldsexplosie zal toenemen? Ik hoop het niet, maar ik hou wel mijn hart vast. Mick van Mely, misdaadverslaggever bij De Telegraaf. De krant die dus vanochtend de achtergronden schetste van het geweld in Rotterdam. Het zou gaan om een ripdeal van cocaïne, 200 kilo, schreef de krant op basis van bronnen uit zowel het criminele circuit als de opsporingsinstanties. Overigens wilde de politie dat niet bevestigen. Mick, dankjewel vanuit Amsterdam. Hier gaat Natasja Gibbs verder met de Nieuwsbv. Tot morgen. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1 podcast. Hier, in dit schrift staan adressen waar Joden zitten ondergedoken. Het is het aangrijpende verhaal van Joodse vrouwen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Speel ons 5 ondergedoken Joden in handen en dan gaan die voor u in de plaats. Ze werden gedwongen tot een hels dilemma. Andere Joden verraden. Aanleggen! Of zelf sterven. Vuur! Maar Ans, je eigen mensen. Ga naar je podcast-app en luister de 5-delige serie